الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الله رب العزت فیصلی جاری دی پدی دنیا کی، پدی خپل بندیانو کی او خپل مخلوق کی او خپل عالم کی فیصلی جاری دی. او باغی کی اخکار فیصلہ چداغی نیسو کنکار نشی کولے، ناغا فیصلہ دا خلق او دا فنا دا، خلق او فنا، پیدا کی دل او فنا کی دل، دا اللہ مضبوط فیصلہ دا، دا جاری دا پتی دنیا کی، ہر سوک تینا خبر دی اور سوک پی پوئی گی چاہو دنیا کے داکار کی گی، دیکھیں شک نشتا دے چا سوک پیدا کی گی اور سوک پنا کی گی. لیکن آپ اللہ حقیقت اللہ تمعلوم دے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حقیقت اللہ تمعلوم دے، چدا پنا شو او رخصت شو او حق رسیدو چدی سنگ لارا پلا، کلی سا سوکلار شیخو لارا سیدلے نہیں پلار او سرا رابطہ کی کنا، چکم دے لورا سیدے کشمول کی روانی ہے کارے سم دے کروان دے گرمیشتے ہو کنشتا هغه نو سره ځان خبرول شي ککلی تور سينوم وی رابطه او کې بیا کنه چې موږ په خیر خیریت سره ورسیږو ایا موږ په لار کې چا لوټ کړو دا چا په روان دي مدي سره رابطه نه کی کنه چې دی په لا اوی ز خیر خیریت شو پاسان باندې ورسېدو نا حقیقت الله ته معلوم بس هو زور ده چې الله رب العزت وی چې زه حق نه پټوم تک دی یهودیان زه حق کار کوم نو دا خبر الله ای امه کار کړی دا او خو تفصیل سره جوان زلنا الیکم الکتاب مفصلا کتاب می نازل کړی دی قران می نازل کړی دی چری کې دار خبرې وضاحت او تفصیل دار خبر ښه نو ده په کې واضح کړی ده کنه ده په کې ډیر واضح کړی ده چې کوم بندیان ستاسو نه جدا شو او پنا شو دیو دو حالاتو نخالی نی بس دو حالات تی درین پاکی نشتا من آمنا و عمل صالحا فلہو جزان الحسن وی گو ریکن چکا پیاو که کنو پا چیمان سیو عمل سیو بعد اغیر دیر دا آرام دے تلانو دا خوشحال دے تلانو دا اغیر پار دا اللہ طرف نا دیر نعمتو نا دی او دیر ثوابو نا دی او دیر اجرو نا دی او دیر درجات تیم فلو جزان الحسنا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اوغه خلق او جری لاړو په لوی سفر باندې لاړو ته دنیا نه رخصت شو سبق تګین دي دنیا نه لاړو او خلق عمر په ډېرې دواګانې وکړیو ډېر خیراتونه وکړو ځکه چې خپل اولاد او سي پردې اولاد هټول او په خپل وس مناسب ولې مشرو عالمو اللہ ای پدی باندې نکیږي اولائک اصحاب النار ابھی گرم ده تلار هم بیا خالدون خبر اخلا دا خواسی دا خلقو پلیو عدد تے چیغیوی یا ربس اللہ خبر دے چی سحال بیم وې تنه خبرو چې صحال وي الله نه خبر کړي هر چاته ویلي چې زما خبر ومنه زما حکم ومنه ما سره اتفاق وکم زما خلاف مکوا نو هیڅ به نه وي آپله نو غم شته نو فکر شته نو حزن شته یاره نشته خو ته ما سره رابطه ساته ما سره تعلقات مکټ کوه کار څومره سخت در باندې راشي دنیا کې هر څومره مشکلات راشي زمانه برابر تن کټ کې ها دا خو راځي دنیا کې د امتحان ځای دی تبا په خپل عبادت کې او په خپل دینی ترتیب کې فرق نه راولې که بدن کې سخت رااله او که په مال کې رااله که په اولاد کې رااله او که په خاندان کې رااله په خدای دې داسې وخت نه راولي چې ستانه مونږ پاتې شي ستانه سبق پاتې شي ستانه په ذکر اذکار پاتې شي ځکه ته خو پیدا شوې دې د پاره کړو مشکلات هغه به خامخایي هاو تو را ویده شی چی اللہ مال توفیق را کی ما سر امدادو کی او ما باندی دا کارون آسان کی اللہ زمان حفاظتو کی جذبا کی اون خویگم عقیدیتا می نقصان اون رسی عملتا می نقصان اون رسی دا وای کنا دا دعا غانې دي چې الله ذکر کړی دي چې مسلمانانو دا وای کنا هاړو به په سلام په دنیا کې دا الله جاری ده ته پیدائش ها چې کله انسان دی دنیا تراشي او په خامبد باندې پوي شي ته کده ډیر وخت پس پوي کنه په خامبد باندې ها ډیر وخت خو دې نه پوي یو د نور مخلوق اولاد دې په جانور دي او که حیوانات دي ساروی دي او کمارغان دي او کارس دي نداری نخو چه بچه پیدا شنو بس پارس پوئی خوینی خو آوری خبریم کئی خپل مناسب فراکم کئی اگا مورو پلارم پیجنی دار سن خبری پاگا وقت بان خواب انسان چه پیدا شن دیر دیر وقتش گوڑی پروتی ترګي کار نه کوي وګونه کار نه کوي نور څه نه خبر د دنیا نه دیکه مونږ د الله حکمت نه ها ډېر حکمتونه به د نور نه الله خبر دی لیکن کې دی چې او حکمت دای قرآن ذکر کړی کنه ها چه انسانا نور خلقو کی خلوئی نشتا تکبر نشتا غرور نشتا تاکی ڈیر زیاد تے او تالا نو مناسبا واللہو اخرجکم من بطون امہاتکم الله را ویسته د ګډو د مهندو تاسو نن په ایس باندې نه پوي ده وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون دې رستو یې دلا طاقت نظر کړو دا ورې دو طاقت او د لیدو طاقت او د پوي دې رستو تاسو لپاره دې لپاره چې ته بندګی کې او ته عاجزی کې او ته د الله عبادت کې او ته د الله د دین خدمت کې دې لپاره دې لپاره نه چې ته سرکشی کې او بغاوت کې او دې لپاره نه درکړې دالکم تشکرونې ویلې نو په دې انسان کې دا یو ناکار عادت و چې دا لوی او تکبر د ځنه نه لري کیږي دا غرور د ځنه نه لري کیږي نل عرب عزت و ته وی چې ته ځان ته فکر وکړه چې اول پیدا شوې نو دا ورېدو قابل وی د لیدو قابل وی د وینا قابل وی هیڅ نه وکړه ډیر وخت پس الله تعالی دا قوتو نظر کړل چاله ورن کی دا نو هغه وخت مې روا هغه خپل د پیدایش حالت مې روا خپل کمزوري مې روا نو تاکي به لوی ناراضي او تکبر به ناراضي بیا بیا ته قرآن کې وذکرو وذکرو هغه حالت یاد کړئ کنه او چې په دغه وخت کې الله ستاسو مره خدمت کړې د مور او پلار په لاس باندې دا ولاین د انسان تربیت کوي ښا مور او پلار وس دا د مور او پلار په دغه کې رحم الله چولې په خپل اولاد باندې نو ځکه یې هر وخت سر تناسته او چاپیره ته نه ګرځي او نو داسې به مې چې الله رب العزت دغې په زړونو کې رحم نه اچولې نو بده دین د سرو په شانتي کار وې داسې کنه بس وی چرته لري کوي د مخه نه پنا کوي چاله ور کوي ښا څوک به ځان له لوي کې وې کنه دا انسانان کنه دا ټول دی الله په سلام ښا چیرې دی دیو بند د تربیت نو مور او پلار درونو کې ولا رحم پیدا کې او چې الله راضا نه کینو بس ازنده سر په شانتي شي ښا رضا په سلام دی الله دی چ بیا رستو ته بلوغ تورسی او بیا وتا تعالی رب العزت امر او نهی متوجی کیږي چې دا به کوي او دا به نه کوي امر او نهی ته متوجی کیږي کنه دا کوم د الله فیصله ده او د الله اختیار دی د بندې اختیار نشته فمن یرید الله ایادیہم د چا په حق کې چل اراده او کې چلار ورته خیمه سمیلار تیرا اړوما دروانې نه بچ کوما هدایت و تکوما د گمراه نه بچ کوما امن او عزت و لرا ولما در سوای نه بچ کوما نو یشرح صدره للاسلام څومره کولی سړی ته نه جوړ شي سمرخ کلی بندتی نجور چکینی و سراو خبری کی نتبوی چن پاسے دیتینا زکا اگا بندہ دا سے بندہی چا اگا زخپل زان پا حق کی دمرا فکر من نئی لکا زبل بندہ پا حق کی جی فکر من دی شمار وز دا اگا دا سو چی خواہ چی رسوک بدا سکی او دعاوم کی چی اللہ زما د لاس نه داسې کار واخلی چې یو مسلمان بنده ته تنا فایده ورسی. دا الله د ته هدایت کړی دی، سینې والا پرانستې ده، اسلام یې ورته نصیب کړی دی. یشرح صدره للاسلام، دا وګورو الله فیصلې دي که نه. مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے کہ خلق ڈیر خپائی تو پیغمبر باندې خلق خپاو نو جبل سوکنو پدی مکہ کے بل سوکنو. ڈیر معتبر خلق اور ڈیر معزز خلق اور ڈیر خاندانی خلق وہ پدی مکہ معظمہ کی نو اللہ ولی پدی یتیم باندی دم رخ پل رحم وکا دم رخ پل سود پی وکا آو آغی دار واس سود نو ایسا رو دا اللہ پیسلے کی حبری کوئیں دا اللہ پیسلی دی کنا. تا دی تابداری با کوئیں تا دی قبول جا با کوئیں او پا دی باندے با شکر ادا کوئیں. اس دیم ویلی دی چی اللہ دا دغی بندہ سینہ اسلام تا پرانستا ہو دا دیرو بے نی پرانستی نو چی دا ولی اللہ بل دے کی وضاحت کرے. سورة اللیل کی چی فا اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. اللہ بندہ تا گوری کنا چیدے سار پاسی کنا ترما خاں پورے سچل کئی نوچی اللہ اوینی خپل بندہ چیدے خو ٹول ورز پدی چکر کے او پدی باندے وقت تیر کن چاله بور کړي چې تګې دي چاله کجور ور کړي چې روزه ما تک سدي خبره ذکر پیغمبر ډیر کړي ډیر کړي احادیثو کې سړی حیران شي او کجوري ته مخ شي دا کجور ډیر زبردست وي څنګه وی اتقوا النار ولو بشق تمرتن یا خلقو ځان د اور د جهنم نه بچ کئ په نیمه کجور باندې ولو بشق تمرتن کجور بچا کر نه دکان کې بوم نه نو خیر دې روزه دې نه کو جدي او دې عملو کې ها چینی ما کجوره او سړی لور کوي دا واله ها کاوی چیرور سچل خو دې جوړ کړی دی راته چې سیونا امنا کېلنا نو کجوره او بیا نیما دې کې واسه چلی ګوره ها ما ډوډۍ خوړلې دا وایي ارور وینا زه عمل کوم په حدیثه ته وها پکېږي نه ته دا واله نورستل د تلې ډکو ما ها دې رېړې ډکره او زه خان دم نه تا پورې پوجونګي پیغمبر بار بار ویلی چیت پنارا ولو بشق تمرتن نو زه په حدیث باندې عمل کوم ځکه چې زه پې نه کوم نو څوک به پې کوي. نو دا هغه بنده دی چې د شپار ورځ د بل بنده په فایده کې ګرځي، د هغه په ښېګړه کې ګرځي، د هغه په احسان کې ګرځي. اعطا، چا له یو شی ورکړی، چا له بل شی ورکړی، او تپوس ته نه کوي چې خدمت دا ښه سړی ده. دا خو تاسو وینې اورئ که نه ګورئ، دغه سړی باندې نه خو کوي. چا ملاقاتو کی تا سره که نه، او تا ته وایي چې خدمت وای. فاما من اعطا رالی پکې الله ویلو چې هغه بنده چې هغه بل سره احسان کوي، د خپل وس مناسب یې کوي، دا نه چې جیب دې ولا ډک کی، بوجه دې ولا ډکه کی نه، بس چې سي د وسه کیږي. ښه، دا یو صفت شو. واتقا، او ځان بچ کوي د شرک نه، د کفر نه، د ګناهونو نه. څومره چې دته معلومی چې دا ګناهونه دي، نو ځان ته نه ساتي. واتقا، ادریم وصدق بالحسنى، او په کلمه د توحید باندې تصدیق کوي، یقین کوي. دا اوسه باندې نور چې دی باندې تعالی لار نه کولاوي، سينو له اسلام نه نه ډکینو، بل به چاله ډکې دې ذکر کړو. الله چې خبره کینو وضاحت سره کوي. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ دا اوسه ما پښتو دا غواړی ها یاره هو. زوم پریزم نه ها کتا سوار سکو حضور دا خبر خام خا کو نا سوئی. اما من بخلا، یاره بخیل څوک نه پیژني، دا اوس بل شان سړی دی. ها، هغه جدا سړی او دا جدا سړی دی. الله وی هغه سړی چې بخل کوي نو څه چل کوي، بخل په څه باندې کوي؟ نو الله وی پار څه باندې کوي، که څوک ته اوبو غواړي نو یې رو را دا خو کراچی ده وی تا ځان له غم نه وکړي، ګیلن دې نو ډک کړي. یا خدای ته مونږ سره پلی وکړلې امان کوټ وته وی، هغې کې هم د اوبو ډېر کمی و. نو چېرته میلمه راغلی و نو اوباسې نه وی، بیا د شپې اتګې شو، ګرمي و نو وی اوبه راوړې. هغې وی دا میلمه په خوب کې خبرې کوي. واما من بخل، هر کس هم حلق شده که نخواه نویسی اولو نکیگی نویسی کدا ده کتنا پیزار سیواشی اصوک راشی یار دماغ وی نمون که دیر خلق یو کور که دا دمون ننسیوا کیگی سشیت ننسیوا کی نو بو نو ډوډۍ او نو چې انا کجورا بخیل واستغنا، او کوتا استاد وی دا زید پارا غم نه کې ځان ځا، بس راوړی به دلته به جمع کې، راوړی به دلته جمع کې، راوړی به دا زید پارا د سره غم نشتا. نو استغنا، او اینا نماجت نشتا وی خواه نماجت نشتا خواه. ادا پا دیده کی تارا چند کی یو سڑه او دبل پی قرازو، او تارا توا چی را کلب ایرا که ما قراز کلب ایرا. ناغس چلو کو ادھر کو میرا شاہ ڈیوائے بالا کر او تیوی ویدی تیو دو سکنڈا دا گو تیونی صدا سی او بیولی دماغ سکار دا خواہ ویدات چیوتا دو سکنڈا گو تی نشینی وی نو دی اور تما ٹول مر لگاڑا یخی دا زمانہ بیا مطالبه مکو خدا قرازو او کنه ما غاله خیره دی ورته کنه دا او چې څوک یریږي نو هغه به قراز ورکی واپس ځخن واستغنا هو تمره به پروا وکذب بالحسن نذکر خو به ګړو شته نه چې الله په کلمه باندې یقین کړی باور کړی کلمه خو اډو ارزینه دلہ اکا ورزی نو مطلب یا نده نپوئی اکا پوشی نو وی نده دا مطلب نده او نا خودتو نازا ولی نوانی سمر پر اخراوی فمن یرد اللہ ان یهدیه یشرح صدره للاسلام تچا پا حق کی چل ارادو کی چو بدبان دے اقبل خصوصی نعمت کو ما خصوصی نعمت تا اللہ دا دے چو بسینک والا ایمان واچی نور او رنا واچی عقیدہ والا سی کی دا دا اللہ رحم دا خدا را دا غی مخ کے عملونو پوجبان دکا نا مثال نپیش کو فاسب دا پوی دا پاروائیو چه مونگا دی لار کیاو سمرا وارو اینو کنا هر قسم بکی وچه کم پاکی داسی چه اگر دیر قابل معلومی گی دیر خیار معلومی گی او دیر ادبناک معلومی گی نمونگو تیوساتو لاریو او تا پوسکو یار دا لکد چا زیده دیر خیار لکد جب تلاس کیو ناولی دسر ایسا کری دی نا دسر ایسا ندی کری خودی داغ دا اخلاق نمجبور شم داغ دا ادب نمجبور شم داغ دا دی صحیح طریقی و رویی نمجبور شم دا نور والا کو ناٹی کاو دی بس کو ادی باگی دا سی غلی و خاموش و در دقا سی دا اللہ شان دیکھا اگر پلو بندیان تا گوری کنا قمقل و عقل من پاکی گوری او خیار و نو خیار پاکی گوری او قابل و نا قابل پاکی گوری نیشرح صدر اولی الاسلام و من یرد ان یذلو او چی داسی چاگر کی چرت سا زین نئی سا عمل سای نئی سا لا سخپے پا زین نئی سا عدب پاکی نئی بس سینو والا تنگا کی او اغا تبیا کلمہ ویلو اغا تبیا عبادت کولو اغا تبیا منس کولو اغا تبیا دین خبر کول دا سگرانی کان نمائے سعدو بسمائی لکا چی اسمان تے خیجے پا برا باندے اسمان تا خود صرف روحونا خیجی دکا چی لوڈنگ نہیں کنا چی لوڈنگی نا وسنگاو خیجی ایسا دمرا گران کار کاری تھا ندید پارا قرآن کریم کی اللہ رب العزت تاسی اصول او ضوابط پیش کری دی انسان تا نیوی و تداوی لیچی ولا ترکنو الالذین ظلمو ولا ترکنو الالذین ظلمو گروہ تا زبردست اصول لکن خوا کبا دی یو یو بانسو کا عملو کی دا دا غدا کامیابی دا پار کافی شافی دی خوا سوئی منیز دی کے گئے ظالمانو تا آوئی منیز دی کے گئے ظالمانو تا سنگا ولی ظالم آغا دے اولار دے دا پول سرا نو کتا دا آغا خواکی تیر شو نو گناہ شو نو دا سنیز دیکی دل نوی کنا خواد دا سوئی چی دا ظالم مرگ رکی گما دا ظالم سرا پارٹنر کی گما چاہے او کاروبار کی او زو سرا ہاں د ظالم خبرو ته وګ مګدان د ظالم سره مزدوري مکوا د ظالم سره نوکری مکوا د ظالم امام کیګما د ظالم مؤذن کیګما د ظالم ای ځان ساته ځان ساته ولي که امام یې شوې نو غلام یې شوې که مؤذن یې شوې نو غلام یې شوې کار سے بس غلام یہ شوی خواہ تو گو رکھنا خواہ حال دی منگو تاسو خوبواوی چی دیر خسڑے ہو یرا دیر پاک ساک سڑے ہو او اس سوک داغد اللہ سو جب نندی پازاب شوی پازار شوی ہو اخدا ولا سمرح کول داس کنا وای غلام کنا تاخد پلانی دی غلام کنا هغه پرې دوا دغه پاغه حق کړو خبره مکوا اخو د قران د دین نو خبر چې ولا ترکنو ال الذین ظلموا د دې ظالمانو د دې سرکشو او د دې اجرتی قاتلانو د دې جوارګرو د دې شرابیانو الله وی دې سره نږدې نشي کني ټوله عمل نامه به خراب شي توبه دې ویلي کنه نو بس پدې یو خبره کوم عمل وکړو ان شاء الله چې الله هم په موږ باندې رحم توجه کی ښه حکم دې ظالمان نزان بچو او ظالم وې دغتا چې داغه اول عقیده خراب ده مشرکم دے نا پلا دا درگا من جورم دے آو کنو نا پلا نظرانی و شکرانی و منو پخ پلا پیچی و کدا سو گوری سوکنی کنا نو را اخلی تنو مو سرسی نچی دمال نچوی آو خبت دا مشرک سری آو بس نوغی خوار دوی کنا خلاب اغه ظالمان دي اسی په وچینه قبر جوړ کیو دیوال باندې جعفر کیو جانډي بودري چې زوخ په پیراشي اورګا وخ به په جنگل شاه باندې راشي ښه دا ظالمان دي ښه دین ازان ساتای ګور خیر دې تاسو دې وګی شه تاسو دې تګی شه تاسو دې ارس شه وګره دین ازان ساته ځکه کدي سرم جون تیر شنو التبم دي سره نه لته تاسو ته دي حال نه معلوم یو سره مشرکوم دي بدعتيوم دي جوارګروم دي سودخوروم دي او پر دې ځایونه لاندې کړی دي او په زور یې لاندې کړی دي قبضه په چولې دي دیو کم پله دي نو مطلب دا و چې دا الله فیصله جاری دي ښا او بس خپل مخلوق کې هغه فیصله هم جاری ده چې خلق روان دی آخرت ته او ته چې وته ګورن ته وایې چې ډېر کامیاب لاړ ښه چې څنګه دلته کې عزت وه څنګه دلته کې کرسۍ باندې ناست وه څنګه دلته تېنه خلق چاپېراو او په دوه سلام یې وته کو نو هلته به هم دغسې هلته به ووینې ښه چې رای کاږي دی دغه نه آج ازان لکار دے دنیا ازان لکار دے دا فیصلہ دا اللہ جاری دا او دا فیصلہ ہم جاری دا جدی دنیا کی ہدایت او ضلالت دا اللہ اختیار دے دا بل سوکنکی اغیقی خلیکن مخ کے بندتا او گوری د بندا اخلاق تو ګوري، عادت تو ګوري، د بندا رویه او نظریه او کردار تو ګوري. نو چې الله رضا شي کنه بس یا اوسه کمې نشته کنه. او چې دې په لو ګوري بل ګوري چا هو سمخ پنګ دي سواره لوټانه پری دي بس چې بچې واس کیږي کنه. کلوې دې کولو کې دې کما شوم دې کناري نه داو ک زنان نه داو ک ار څه چې دې خو لیکن لاس و ترسي ها لاس و ترسي نه الله دغه ته هدایت نه کوي. هغه په دنیا کې محروم اید الله رحمت نه اخرت کې به محروم اي ها. نو بیا دا ته ما چې ګور الله تاسو ویني تاسو په کیمرې یقین شته او په الله باندې نشته کنه. یبره کیمرې لګېدلې او که څوک سکه نو بس داغې نه نه پنا کی اوس وې څوک لا نشي کولې اوس څوک رانه او قتل لا نشي کولې کیمرې لګېدلې ها عظیم یقین دې. او دا اللہ رب العزت پا علم ام یقین نشتا دیں نگو رمکہ وی بیادتا ویما چی اغا کارو نمکہ وی چی باغی باندی بندہ نا قابل شی او بی عقل شی دین ازان ساتا ہے گو رخا. رجل مومن پل قوم تا اوگد بیانوک ناخر کې وته وی چې فستذكرون ما اقول لكم دا څو خبره شي چې زما دا خبرې به یاد ساتم اورمان بکوي خو خبرتيږي ورخه نذنن الله سره وعده کوي چې الله بس نور غلط کارونه بنکو ناروا کارونه بنکو او غلط زینو ته بنزو غلط زینو ځای پله تو خلق سره باندې ګرځوم نشيب نکو چرسو نه بنکو يرونو نه بنکو يا الله واظم ته سره موږ سوق نور خو دا ځان خیر وختلې او چې تاسو لګوونی کنټرول وکړو نو نور امداد به الله کوي تاسو سره ها. او چرې وته دنیا کې نرسوا کېږي نه به خرابېږي الله بدل اسباب ګوري الله بدل از عزت اسباب ګوري الله به چرې نه خرابې ښا او اخرت بدل ډیر ښهسته ای. دا د قران او سنت بیان دی او بل دار چې مسخوتن درس کیږي د الله کلام دی چې څوک ووري ناصر بکی کنا سم خامخا دا مونږ خدالار یو لیکلی دی چې په کومه طریقه باندې د خلق د شیطان نه راواړو نو بچ الله ته منظور ای او دا غوړی راځي شوی نو هیڅ کار نه دی. او سوال به موږ کوي چې الله زموږ د خلق زموږ د مرګري زموږ د مقتدیان او شاګردان الله ته د دنیا د دې گمراهونه او ساتي شیطانونه او ساتي الله ته بخپل رحم وکيم الله ته په پردوا چې دنیا او آخرت ول کامیاب کيم. فاخر دعوانا.